subar, da postanem superstar. Rock and roll je prava stvar, al bi bio car. Ja sam glavom malo mučno, obradio sve sam stručno, al da bih se u to bučno, smeta vas pitanje kućno. Jer od zore do večeri svake tata sluša samo narodnjake. Jer od zore do večeri svake tata sluša samo narodnjake. Potencijal imam jak, u školi sam dobar đak, a što igram to je mrak, jedino sam mlad za brak. Mogu svetom ja da haram, muziku super stvaram, al se krijem i pretvaram, da ne razočaram. Jer od zore do večeri svake tata sluša samo narodnjake. Jer od zore do večeri svake tata sluša samo narodnjake. Stavite me i u strip, al ne poturajte klip. Idealan i ja sam tip za balade i hop hip. Al od zore do večeri svake tata sluša samo narodnjake. Svake tata sluša samo narodnjake.